twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 11 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie zgodzimy się na relokację migrantów czy unijne kary, powiedział premier. Unia powinna łączyć jedność z różnorodnością, pisze Franciszek w liście do przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Trwają powroty z długiego weekendu. Policja apeluje o rozsądek podczas jazdy. Dla rządu bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze i nigdy nie będzie zgody na przymusową relokację migrantów wewnątrz Unii ani na wprowadzenie opłat za ich nieprzyjmowanie, powiedział w Łochowie na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że Unia chce tu stosować podwójną miarę. Za tę pomoc, którą my udzieliliśmy, Unia Europejska płaci tyle, co kot napłakał, niemal nic. 50, może 60 euro, jakby dobrze policzyć. Tymczasem żądać od nas chcą ponad 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego migranta. Premier odwiedził Łochów w ramach akcji Prawa i Sprawiedliwości Trasa Dotrzymanego Słowa. Unia Europejska powinna łączyć jedność z różnorodnością, napisał Franciszek w liście do przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Papież wracający do zdrowia po operacji w klinice Gemelli wystosował przesłanie do lidera jednej z frakcji Europarlamentu. Franciszek napisał, że chodzi o taką wizję Europy, która docenia różne kultury, jakie ją tworzą, ogromne bogactwo języków, tożsamości narodów i ich historii, ale jest spójna. Zauważył, że potrzebne są silna inspiracja i wzniosłe wartości. Dodał, że zwyczajne zarządzanie i dobra administracja nie wystarczą, aby Europa była w stanie stawić czoło wielkim globalnym wyzwaniom XXI wieku, takim jak migracja czy troska o planetę. Zachęcił do kierowania się zasadami ludzkiego braterstwa i nauki społecznej Kościoła. Zaapelował, by nie zapominać o tragedii wojen XX wieku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trwa powrót z długiego weekendu. Na drogach w całym kraju policja prowadzi kontrolę. Apelujemy o spokojną jazdę, mówi Małgorzata Skowrońska z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Kierowcy muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami drogowymi. Funkcjonariusze sprawdzą, czy kierujący stosują się do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach bądź na podkładkach. Policjanci będą zwracali także uwagę na stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz stan trzeźwości kierujących wszelkimi pojazdami. Wczoraj w Polsce doszło do prawie 60 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 70 zostało rannych. Zatrzymano prawie 500 nietrzeźwych kierowców. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców, a w Trójce już za godzinę Radio Nawigatory. Krajowy Festiwal Piosenki Opolskiej w Opolu świętuje 60-lecie. Halina Blynkowa, która w konkursie premiery wraz z zespołem Tulia otrzymała nagrodę publiczności, przyznała w programie pierwszym Polskiego Radia, że to dla niej najważniejsza nagroda. Ponieważ my przyjeżdżamy tutaj właśnie dla publiczności, jeździmy po całej Polsce dla publiczności, dla naszych cudownych fanów i dla ludzi, którzy nas chcą słuchać, więc takie wyróżnienie po prostu na nas robi ogromne wrażenie i strasznie się tym cieszymy. A z drugiej strony atmosfera, która tutaj jest między artystami, to, że zawsze się cieszymy, żeby się spotkać, ta życzliwość, te spotkania do późnej nocy albo wręcz do rana, to się nic nie zmieniło za tych 60 lat i mi się wydaje, że to jest fantastyczne, że właśnie taka tradycja, która została zachowana, jest ciągle z nami. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. Trójka przyznała nagrodę Janowi Majewskiemu w kategorii debiuty za piosenkę Właściwie mi dobrze, a Jedynka w kategorii premiery doceniła Łukasza Drapałę za utwór Jeszcze jestem. Podczas wieczoru kończącego festiwal odbędą się 2 koncerty. Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności oraz Ale to już było, jest i będzie. Wystąpią m.in. Czerwone Gitary, Skaldowie, Andrzej Rosiewicz, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski i Halina Frąckowiak. W ten weekend cieszymy się festiwalem w Opolu oraz kolejnym triumfem Igi Świątek, a w Manchesterze trwa świętowanie po zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Drużyna piłkarska z tego miasta zdobyła w tym sezonie potrójną koronę. Do zwycięstwa w Premier League i Pucharze Anglii dołożyła triumf w Champions League. Dla wielu mieszkańców Manchesteru to była bezsenna noc. Po pełnym emocji wieczorze. Większość komentatorów spodziewała się, że dla niebieskich będzie to znacznie łatwiejsze spotkanie. Eksperci podkreślają, włoska szkoła twardej obrony i kija wpychanego w szprychy doskonale naoliwionej manchesterskiej machiny długo były skuteczne. Ale po bramce Rodriego klub przeszedł do historii. W przeszłości, gdy przegraliśmy chociaż jeden mecz, ludzie często mówili, że to jakaś tragedia, że jesteśmy skazani na przegrywanie, ale w tym roku to było zapisane w gwiazdach.

Jeśli chodzi o utrudnienia na autostradzie A4, to wypadek jest na 238 kilometrze, podobnie z autostradą A1, wypadek na 277 kilometrze drogi, 2 2 7 3 w sprawie utrudnień. 14 minut po godzinie 16. Too calm. Opowiadaliśmy Państwu o tym, co dzieje się na Mazurach, jeśli chodzi o utrudnienia, ale także na Pomorzu Zachodnim i na Śląsku. Teraz Podkarpacie i o szczegółach Janusz Jaracz. Bardzo spokojnie mija ostatni dzień długiego weekendu na podkarpackich drogach. Dziś nie mieliśmy jeszcze żadnego wypadku, a drobne kolizje nie utrudniają przejazdu. Jedynym problemem jest rosnący ruch. Do szczytu powrotów mamy wprawdzie jeszcze chwilę, ale już są pierwsze kłopoty, zwłaszcza na dojeździe do Rzeszowa drogą numer 19, czyli z Bieszczad, Beskidu, a dla niektórych ze Słowacji. Strefa wolniejszej jazdy zaczyna się kilka kilometrów od granic w stolicy województwa, najpierw w Lutoryżu, a potem w Boguchwale. W samym mieście jeszcze bez większych kłopotów. Ale cofnijmy się do Bieszczad, dziś niesprzyjających wycieczkom, bo tam padało i jeszcze miejscami deszcz się utrzymuje. Stąd pewnie większy tłok w miejscach bardziej cywilizowanych, takich jak Zapora w Solinie z kolejką gondolową. Na szczęście na dojeździe od strony Polańczyka praktycznie nie ma już utrudnień, a ze względu na remont wahadła były tam chyba ze 2 lata. Gorzej jest ze zjazdem poniżej Zapory, bo na tym fragmencie prace wciąż trwają i trzeba swoje odczekać. Kto wyjeżdża z Bieszczad, może już trafić na pierwsze spowolnienia przy skrzyżowaniu w Zagórzu koło Sanoka. A jeśli nie skręca w kierunku Rzeszowa, tylko wzdłuż południowej granicy pędzi drogą 28, to może trafić na powoli rosnący korek w Iwoniczu, to przed Krosnem, na skrzyżowaniu z drogą do Uzdrowiska. Tydzień temu o mniej więcej tej samej porze nadziałem się tam na taki 2-kilometrowy sznur aut. Dziś jeszcze takiego ruchu nie ma, ale trochę już trzeba poczekać. Największe korki mamy na granicy wschodniej z Ukrainą. Według ostatnich danych po polskiej stronie kierowcy ciężarówek na przejściu w Korczowej czekają na rozpoczęcie odprawy 18 godzin, a w Medyce 5. Autokary w Medyce 5, a auta osobowe na obu przejściach po 2 godziny. I to zarówno w ruchu turystycznym, jak i tax-free. Przejazd tax-free, przypominam, to dla tych, którzy chcą odzyskać podatek po zakupach w Polsce. Tyle z Rzeszowa. Te informacje przygotował Janusz Jaracz. 20 minut po godzinie 16. Tu Trójka. Lecę, powiedz, lecę, jestem, lecę, lecę. z ciebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Pogoda jest piękna, warunki na drogach bardzo dobre, ale mimo wszystko pojawiają się wypadki oraz utrudnienia. Kierunek nad morza w stronę Łodzi. Są trzy wyłączenia pasów z ruchu z powodu montażu ekranów. Z tym, że na tych wyłączeniach z ruchu nie dzieje się nic. Na jednym z nich, na pasie awaryjnym, przygotowane są ekrany do montażu. Jest sterta ziemi. No tu powiedzmy można by było troszeczkę to uprzątnąć i postawić te pachołki przy samym pasie awaryjnym. I niestety przez te trzy wyłączenia pasów z ruchu jest ruch bardzo utrudniony na tej A1. Ja bym chciała zaapelować o rozsądek tych osób, które podejmują takie decyzje, pozostawiając te wyłączenia pasów z ruchu na taki długi weekend, utrudniając ludziom życie. Bardzo. No i tutaj droga nie jest wcale szeroka. Bezpiecznej jazdy, a nasz numer do Państwa dyspozycji 2 2 7 3. Prawdziwi miłośnicy zwierząt nie potrafią się z nimi rozstać nawet na chwilę, dlatego często nasi mniejsi przyjaciele towarzyszą nam w podróżach. Dzisiaj są odpowiednie akcesoria dla podróżujących samochodami zwierząt, ale kiedyś nikt nie przejmował się klatkami czy transporterami. Nakarmiły psa, Był taki pies, co trochę świata zjechał, ale nie autem, tylko czołgiem. Mowa oczywiście o serialowym Szariku. Szukaj, szukaj, szukaj, szukaj! My jednak, chcąc zabrać w podróż nasze zwierzęta, na przykład wybierając się na wakacje, powinniśmy zadbać o ich bezpieczeństwo. Tłumaczy to Magdalena Silska, koordynatorka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Inspektorat Warszawa. Bezpieczeństwo będzie się wiązało z tym, że najlepiej takiego psa lub kota umieścić w transporterze. A jeżeli chodzi o koty, to są zazwyczaj transportery z dużymi psami, możemy sobie poradzić z kennelami, czyli takimi dużymi klatkami transportowymi. Następnie kolejnym elementem, szczególnie dla mniejszych i średnich psów, to są pasy bezpieczeństwa. Takie pasy możemy zakupić bądź w internecie, bądź w sklepach zoologicznych. Oczywiście one powinny być dostosowane do wielkości psa. Szykując się do drogi, warto też oswoić zwierzę z tym, co go czeka. Czyli na początku zróbmy jakieś takie pierwsze zapoznanie z samochodem i z samym momentem przemieszczania się. Niektóre zwierzęta nie lubią podróży. Z tym też można sobie poradzić w zależności od sytuacji. Czy wyjeżdżając na jakieś wyjazdy zabierają Państwo ze sobą zwierzęta albo kiedyś Państwo zabierali ze sobą zwierzęta? Nie, niestety nie. Zostają u mojej mamy. Zdarzyło nam się koty kiedyś wziąć. Były zabawiane przez nasze córki. Do samochodu bez problemu, ale myślę, że ciężko by było o jakieś warunki i jednak koty nie są za bardzo podróżujące. A dla zwierzaków to był duży stres, taka podróż samochodem? Nie bardzo były zadowolone, miałkały i raczej było to znośne. Przynajmniej dla nas, gorzej dla nich. Psa zabieramy zawsze ze sobą na wakacje. Bardzo lubi jeździć, więc jest szczęście. Jak zwierzak zachowywał w aucie? No akurat miał przypadłość taką chorobową, się bał jazdy samochodem i drżał jak liść. Jeżeli te problemy są takie bardziej wyraźne, to wtedy warto jest się skonsultować na sytuację z lekarzem weterynarii bądź też behawiorystą. Wtedy bądź będzie pomocne takie szkolenie behawiorystyczne, bądź też czasami jest potrzebna farmakologia. Nie aplikujemy naszym pupilom środków przeznaczonych dla ludzi. To jest podstawowy warunek. Jedynie w konsultacji z lekarzem weterynarii. Przepisy drogowe nie mówią nic konkretnie o przewozie zwierząt, co nie oznacza, że nie obowiązują pewne zasady, na przykład o niezostawianiu zwierzęcia podczas upału w rozgrzanym aucie. Więcej w nagranie dla Automobil Klubu Wielkopolska tłumaczy aspirant sztabowa Izabela Czerwińska. Warto zwrócić uwagę na artykuł 3 ustawy Prawa o ruchu drogowym. Każdemu uczestnikowi ruchu drogowego zabrania się wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. My dostajemy corocznie bardzo dużo interwencji związanych ze zwierzętami, które są zamknięte w samochodach. I to czasami dla opiekuna czy opiekunki wydaje się błahostką. Wyskakujemy na stację po kawę, na chwilę do sklepu, jest kolejka, nic nie szkodzi, zaraz wracamy. Nie, to są bardzo ogromne zaniedbania. Pomimo tego, że prawo ruchu drogowego nie reguluje kwestii transportu, jednak w ustawie o ochronie zwierząt mamy przydatny mocno w tej sprawie artykuł 35, bądź też artykuł 6, który mówi krótko i prosto o narażeniu zwierzęcia na niebezpieczeństwo i to jest kwalifikowane jako przestępstwo. Podróżować ze zwierzętami możemy także pociągami. Jeśli zwierzę jest wystarczająco małe i przebywa w transporterze, to jedzie za darmo, a jeżeli nasz pupil jest trochę większy, to musimy kupić mu dodatkowy bilet. Tym tematem zajął się nasz reporter Bartosz Bielecki, a przed nami jeszcze informacje z dróg m.in. Małopolski i województwa świętokrzyskiego. Po drodze z Trójką 23 minuty pozostały do 17. Galaktyki się śmieją. widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że upały są nie lada zagrożeniem zarówno dla lasów, dla nas, jak i dla naszych pojazdów. Tutaj jednak chcemy Państwa uspokoić. Prawdopodobieństwo zapalenia się auta, które jest sprawne i co roku przechodzi przegląd, jest niemalże zerowe. Jednak strażacy w poprzednim roku ponad 9 tysięcy razy wyjeżdżali do płonących aut. Dlaczego tak się dzieje? Częstą przyczyną pożarów aut są zwarcia lub przeciążenia instalacji elektrycznej. Tu powodów może być wiele, zaczynając od niefachowych ingerencji w instalacje, na przykład montaż dodatkowych akcesoriów, takich jak alarmów czy sprzętów car audio, po nieprawidłowe zamocowanie akumulatorów, których klemy zwierają się z blachą. Elektrycy, szczególnie ci domorośli, często do izolowania przewodów używają taśmy o niskiej jakości. Po kilku latach izolacja się po prostu łuszczy i rozkleja i dochodzi do zwarcia. Przyczyny pożaru są różne, ale jedno je łączy. Nasze zachowanie, kiedy zrobi się za gorąco. Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, mówi, jak zachować się, kiedy zapali nam się samochód. Pożar samochodu to dość niebezpieczne zjawisko, niestety dość częste, bo w całym roku 2022 odnotowaliśmy blisko 8 tysięcy pożarów samochodu. Jeżeli zauważymy jakieś niepokojące sygnały, jakiś dym, płomienie, a nawet może wydobywające się na przykład spod maski czy z komory silnika, natychmiast zatrzymamy samochód w bezpiecznym miejscu, na tyle, ile to możliwe. Nie zadzwońmy na numer alarmowy 998 lub 112, bo pożar samochodu jest bardzo trudno opanować. Tak samo widzimy często obrazki takie, gdzie wiele gaśnic jest uruchomionych do gaszenia jednego pożaru samochodu. Bardzo ciężko jest ugasić pożar w komorze silnika. Może też stwarzać niebezpieczeństwo dla samych gaszących. Można się bardzo łatwo poparzyć. Więc najlepsze, co możemy zrobić, zatrzymać samochód, wezwać pomoc przez numer alarmowy i tak zabezpieczyć czy ostrzec innych użytkowników drogi, żeby nie najechali, po prostu nie stwarzali dodatkowego zagrożenia. Gaszenie pożaru w samochodzie to niełatwe zadanie. Wymaga odwagi, opanowania i umiejętności. Trzeba też się trochę spieszyć. Może się okazać, że pożar jest nie do ugaszenia. Wtedy powinniśmy zrobić wszystko, by nie zagrozić innym lub przyrodzie. Warto przypomnieć, że gaśnica jest obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu. Dbajmy o stan techniczny naszych aut, szczególnie podczas upałów. Wiktoria Jurczewska, Polskie Radio Kierowców. A na zegarze 16 minut pozostało do godziny 17 i w sprawie utrudnień oczywiście nasz numer cały czas do Państwa dyspozycji. Aktualny 2, 2 i 7 3. We don't need the city, the creep. Jak wygląda sytuacja na drogach? 2 2 7 3. Jadę S6. Na 65. kilometrze doszło do jakiejś stłuczki wypadku. To jest z kierunku Szczecina na Kołobrzeg. Na wysokości zjazdu Kiełpino. Korek wynosi jakieś 4 kilometry w tej chwili. Dziękujemy za informację. A teraz przenosimy się na drogi województwa świętokrzyskiego. Informację zebrał Jakub Rożak. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Piękna, słoneczna pogoda towarzyszy wszystkim przejeżdżającym przez region świętokrzyski. Na razie na trasach tranzytowych nie ma zbyt dużego ruchu, ale to na pewno się zmieni za godzinę lub dwie, gdy rozpoczną się powroty z długiego weekendu. Najbardziej obleganą trasą będzie zapewne S7, prowadząca z południa Polski w kierunku Warszawy. Na szczęście na całej swojej długości w województwie świętokrzyskim jest to droga ekspresowa i nie powinno być problemów z przejezdnością. Ciasno za to może być na drodze krajowej numer 74 od strony Sandomierza w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. To jest szlak prowadzący w kierunku Łodzi dla wszystkich tych, którzy odpoczywali na przykład w Bieszczadach. A skoro o tej trasie mówimy, to musimy uważać na 140 kilometrze w miejscowości Marcinkowice. Tam jest budowana obwodnica opatowa i są zwężenia jezdni. Na razie dzień mija bezpiecznie na świętokrzyskich trasach. Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poinformował, że nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Informacje drogowe z województwa świętokrzyskiego zebrał dla Państwa Jakub Rożak. Proszę Państwa, to teraz jeszcze Małopolska. Kuba Hanak z nami. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja na drogach Małopolski? drogi Małopolski dzisiaj suche, przejezdne i coraz lepsze, bo coraz więcej autostrad i dróg ekspresowych w naszym rejonie się pojawia. Ale przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od południa, czyli od Wrót Tatrzańskich. Zakopianka dzisiaj z coraz większym ruchem, ale nie takim, jak przewidywała małopolska policja. Generalnie jest bezpiecznie, nic na Zakopiance złego się nie wydarzyło. Widać większy ruch i policjanci mówią o większym ruchu, natomiast nie ma żadnych problemów w postaci wypadków, czy nawet najmniejszych kolizji. Również dojazd Zakopianką już przy samym Krakowie, przy węźle autostradowym, nie jest mocno zakorkowany, czego nie można powiedzieć o obwodnicy Krakowa, która już jest mocno przeciążona i to widać nawet na mapach, ona już świeci się nam na czerwono. Policjanci z komisariatu autostradowego policji w Krakowie mówią o tym, że ruch jest coraz większy i będzie coraz większy z każdą godziną. Proszą o ostrożną jazdę, proszą również o niezajmowanie pasów awaryjnych, bo to dzisiaj się zdarzało nagminnie. Korek już zaczyna się od węzła o Łagiewnikach, więc tam jest jeszcze ten fragment 3-4-pasowy i niektórzy kierowcy, chcąc ułatwić sobie temat, jadą pasem awaryjnym. Nie wolno tego robić, policja będzie karać, nie będzie już upominać kierowców, będzie ich surowo karać. Kierowcy, pamiętajcie o tym, nie zajmujemy pasów awaryjnych. Lecimy na północ Krakowa, tam 7 jest całkiem w przyzwoitym stanie. Oczywiście wyjazd z Krakowa aleją 29 listopada jest delikatnie przykorkowany. Tam wydarzyła się też kolizja pod estakadą, więc tam trzeba uważać. Natomiast nie ma wielkiej tragedii na ulicy Opolskiej i północnym wyjeździe z Krakowa. Autostrada A4 z Rzeszowa do Krakowa również bez większych problemów. Ruch większy widać, natomiast na szczęście nie było żadnych kolizji, nie było żadnych wypadków. Małopolska policja mówi o tym, że również nie było nietrzeźwych kierowców dzisiaj i nie było tych tak zwanych wariatów drogowych, których trzeba było w jakiś sposób mocno karać. Policja Małopolska chwali małopolskich kierowców i pewnie nie tylko małopolskich, bo to nie tylko krakowianie wracają do domów, ale też inni mieszkańcy naszego kraju. Chwali kierowców i prosi kierowców o równie ostrożną jazdę jak do tej pory. Te informacje przygotował Kuba Hanak. Będziemy Państwu towarzyszyć w powrotach. Przyda się na pewno radionawigator Trójki. Proszę z nami zostać. Za moment trzecia strona medalu, a my dziękujemy. Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Whenever I stop and think about it, there's still a question in the back of my mind. Wherever I go, whatever I do, you know it's with me every day. Wherever you are, I hope you understand. Ogłoszenie społeczne. W ubiegłym roku liczba dzieci urodzonych w naszym kraju była najmniejszą od czasów II wojny światowej. To niebezpieczny trend dla naszej populacji. Zatroszczmy się, by dzieci rodziło się więcej, gdyż dzieci są naszą nadzieją. Spotkajmy się na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. 18 czerwca, Warszawa, Plac Zamkowy, godzina 11. Przyjdź z całą rodziną. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły na www.marsz.org. Ogłoszenie społeczne.